میمی رمستی هم زبونی دلم تا که میخوای آروم بمونی قریبی بی کسی اندازه داره ببین از چشم تارم خون میباره دارم دنیای تاریکو میبینم دارم این کوی باریکو میبینم خداوندا عجب دردی خدایا عجب دنیای نامردی خدایا دلم تنگ دلم خون خدایا چرا این حال مجنون خدایا چرا باید بسوزم از غم عشق چرا باید بپوسم در غم عشق تمام قصه هم افسانه میشن خوشی ها با دلم بیگانه میشن خدا داره تموم میشن نفس هم خدا بنده چرا بمبسته را هم